islamique ñen ter ba moy danno ci histoire ñun ñepp suñu histoire suñu tarikh moy islam buñu kenn andil tarikhu ay mam yo xamne jaaru won ci islam xam ngeen kuy suñu mam ñu dañ jaar demb ak bëkk demb ci alquran ak sunna ño xam dañu ñuul mo xam dañu wéx suñu tarikh moy tarikhu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak sahaba ak ñu top ci ñom ci ngëm ak rafetal bi gem na jinn tol bokk tarikh juromel ba moy bokk lugha xéetu l'islam bi yépp bokk ben lugha jël buñ jël lamine français def ko langue officielle alquran d'accord ci sunna sayyidina muhammad d'accord ci islam d'accord sallallahu alayhi wasallam yalla bamuy tan alquran bamuy tan kon lamine arab di ci lak alquran français ngi fi won anglais ngi fi won mbokk fi jël arab amna lutax inna anzalnahu qur'anan arabiyyan kon jang lamine arab dafa war dafa war julit ñi ñep muskila bi ñi am ci mbirum khutba juma ba xawno jaaxal ñen ñu nañ ko wax ci wolof ñen ñu na mën ñu ko wax ci wolof kenn mën ko wax ci wolof li andi muskila bi moy dano bayyi lamine arab khutba juma wërta fakk ci julit ñi ci lamine yu ñu deg waye julit ñi ño wara fakk ci khutba juma ci lamine yuñ ko lak alquran julit ñi ko wara fekk ci lamine yuñ ko lak yow mi jang français ba am say licence te xamoo benn baat ci arab bo ne allahu akbar daal di def ni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa li ngay wax lu xam nga te xam nga wax nga tali fatiha ko sa yalla di wax ak yow ci alquran di xamoo le yalla wax lu nga ru ko subhana rabbiyal azim xamoo li subhana rabbiyal azim التحيات لله خمول التحيات لله لولف لو فاندي باي في لامي عرب بما خا خني جوليت نيب لنج كو ورا دينك مو ديف امه بي موي بن nga xamne man bima deme algérie مثلا waxa mbane français yo fa fek arab lan don lak gor gu bari xam xam go gem lan wax arab lan don lak iranien bo fu fek arab lan don lak jurit ni ñepp dañu wara deg arab ndax buñu deggul arab duñu mëna xam alquran buñu deggul arab li ñuy julli duñ ci mëna mos liñ ci wara mos ci ay maani ruhiya tayf may tax ay ndiafum di am xol leen ki kaba di julli wa ihdina siratal mustaqim yow yalla yalla nga ma tek ci yoonu jubbi siratal ladina an'amta alayhim yoonu ñu nga defal ay xewal ghayril maghdubi alayhim yalla bo ma tek ci yoonu nasaran yi nga xamni ñom da nga leena mere xol jibi di kabar julli di muslu yalla naka yalla bo ma tek ci yoonu nasaran yu mi nga mere genn xattal carte may ko kuy jaarale nguur gi ci yoonu nasaran genn top sa doom dugal ko ci afol nasara genn top sa bop sa télévision sa journal sa radio sa lepp jébal ko nasara sama gan bëkk démb mo dañ waxtaan ci jàng ba muy sét alwo doomam fu mu tollu makoy netti nak jàng bi ba di ko wax benn condition ci benn charte ci suñu charte mooy ñun duñu jàng tubaab de mëna wa lolu sax mom gis nga man gis na ñoo xamni ni bañ jëgé arabie saoudite fañ dañ jàng déggu ñu tuba bay bu ñëwé france bu ci dafa yagg dañoo daal dégg tuba ci saasi melna jàngoon nañ ko mané ko nak man jëmmi idée bi la d'accord bala nga dundu da ngay jàng tuba man lolu la d'accord ma ngi ni jàngu tuba sa bay jàngul tuba bayam jàngul tuba te ñoo doon dund na ngi dund jàng tuba ak ñak jàng tuba mbir mi nekkut fofu mala nga bok ci nit ñi rek da nga jang tubab tegeewul fenn tubab lamine la wuñ ñu imposer mu ñew di ñu coloniser mu ñew di ray suñu diine di ray suñu personnalité di yaq suñu l'islam dañ ko wara refoulé dañ ko wara gantu lamine tubab dafa wara genn Sénégal genn Afrique la chapelier ben tubab la bi ñuy préparer pour coloniser Afrique mané man na leena wax yoon wu gaaw wi ñu ne ko ha mu ne la lamine arab genn afrique lamine france remplacer ko bu lolu amé école islamique ya dañu fay kenn du fa ragal dara ci islam lolou mo am tay julit ni nañu delu ci al lugha al arabiyya ta jang mu don lugha bu nga xamne day boole umma bi bepp def len muy wenn xel juram bennel ba moy wahdatu dustur moy constitution bi nga xamne bi ben la ñu tanka ko ci al qur'an ak sunna juram ñaaral ba moy wahdatu al qiyada te moy manam njit li jité l'islam bi li jité système islamique gouvernement islamique njit li di kenn julit ni ñep sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mo seen njit ginaaw genn aduna jamono jine warna am ku wutu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam don jité julit ni ñep wax len ma ci jamono yi ñu toll sara julit ni ñep ci aduna ku seen kilifa genn han dafa wara am kelal la fi yenen ci jangale mom la fi bayyi won tuba biye ko fi jele dafa wara delusi ñoo ci tonku ñaarel bi te moy rew ci islam rewum islam ñaari mbir rek koy taxadon rewum islam wa rewuma dugg ci islam ñom ñep ñi wax ashhadu an la ilaha illallah mu nek daru islam wala julit ñi waxtaan ak ñom ubbi ko duggal fa islam mu nek dawla islamiyya lu ci man day rek daru islam la ñi difa appliquer loi yi islam wacc bu du daru islam la fa def may mu nek daru kuf ci bir rewum islam wa rewuma mepp ño wara and défendre rewuma ar ko te rewum islam système islamique mo fay taxaw waye man na am ci bir système bi ci bir rewmi ño xamne duñu ay julit du meuna am ay chrétien bi fa nekké dañ leen di war mala sen culte may leen sen liberté de culte kon ci bir rewum islam ay julit mo fay dekk ak ay ño xamne nekkun ci diiné ji sen diiné christianisme lañ yor waye nak nongu nañu état bi tay daani yëm ci seen jakka te bañ yaqal julit ñi dara ñu tuddé leen ahlul zimma ñi war julit ñi war leen li ñe julit ñi ci ay droit tam ñel leen kon nak faw ma xamal leen ni li nga xamne mom la rew julit yi nekk ci takaliko ci ay frontière ay rew yu ndaw Sénégal ne fi Gambie ne fi Mauritanie ne fi Guinée ne fi Algérie ne fi Caire ne fi lepp day rew l'islam lolou lepp ni ngeen xamne colonialiste ñoko fi indi waye islam xamewul Mauritanie ak Senegal ak Caire ak Mac lepp manum rew la madama wa rew ma ngi wax ashhadu an la ilaha illallah lepp manum rew la islam xamewul ak senegalais ak mauritanien ak indou ak guinéen ak koytien islam li ma xam moy julit kep kuy julit nga ci rew l'islam nga bok ñettal ba kon moy al khilafa khalifa nak moy jëm ji nga xamne mom mo wara jitu ci kanamu julit ñi ñep su fekkene bi état islamique dafa yaatu balaj ay gouverneur yi am kenn ko xamne ci mo jitu ñep di len atté ci alquran ak sunna yu jaar ci ay ndigalam hasab alquran sunna te bay ay terem su ko defé nak koka dana am jihad bu muy taxawal ngir doxal rew jihad ba day nak islam déterminé wul ben xéetu taxawal ni gouvernement strict bu nga xamne bi jamono dina da wara am dafa baye grande ligne dafa très grande ligne baye nak detail yi ndax meuna sap ku jamono ala kulli hal dañuy tan ahlul hal wal aqd tan kilifa ga peuple bi nangul ko jayante mom su len sobe ko ko set lu muy taxawal gouvernement xetu gouvernement bu ko sop nak ci kaw rek mu depp ko alfa sunna lima ci tagon moy sart yi nga xamne mom lañuy sartu ci ki wara jité julit ni sart yoy yi dina ko teunk bu gëna gaaw ndax waxtu dafa bëgg xat bu jekk moy ab julit manam état islamique ab yefal munu ko jité wala chrétien wala juif abdulit ñaarel ba moy xam xam té buñu wax xam xam xam xam diiné mo ci jitu waaw ak xam xam jamono ji waye xam xam diiné moy jitu ñettal ba moy manam manduté ñettal ba moy go ñen juromel ba moy wër wër gi yaram gula may nga man doxal ak tay rew mi ci tank ci tank yeen mbokk julit ni li ay grande ligne la yuma len tanalon ci principe constitutionnel ci état islamique ak tan arkan dawla ci islam islam nan la teurele ndirum umma num wara mel nan la teurele ndirum état wal pays ak rew ak tan ki nek khalifa ay satam ak melokanam lolou ay grande ligne rek la waye mbir ni conférence bu ma seuk sax munu ko matal ay téré la laaj dina jéxala dal modi xamal len ni jot na seuk julit ni jang sen diiné jot na seuk top gina top ci rew yu tuwab yi capitaliste yi rew yu sawé capitaliste yi rew yu tank communiste yi top ci len di len roy rew gu andakou ñak jom gu ma seuk ak talabat gu ma seuk jot na ci julit ni gën ci lool jang sen diiné xam ko te jouer rôle biñu wara jouer ci aduna bi te delu ci yalla appliquer qal loi yi yalla teural te jema rango cieur bu reuy bi len yalla sedd ci aduna bi cieur bu reuy bi yalla sedd julit ni ci aduna bi moy ñu guidé aduna bi ci yoonu djubbi yoonu yalla wi nga xamne yalla moko teural te mom momam asaman yi ak suusi julit ni jotna ñu delu ci yalla delu ci sen diiné jël sen rôle biñu wara jouer ci monde bi ndax ñu sauver monde bi sauver sen bop ci lendem ci yaqate nga xamne gi tasna ci geejgi ak ci jeri gi jot na sekk pour julit ni dalu ci yalla dalu ci islam ci ko defé may dem jam su ko deful kon nga la ñom nga la aduna bi yalla na la may tawfiq yalla na yalla gindi ci sirat mustaqim su fekke ne bi kenn bi joxna ko haqqam ba ma sekk lola moy lama yene won su fekkene bi amna lu ci manki sama nak xam xam ngeen djeggal nuko xala kulli hal bepp baat bo deg muy bu neex muy bu nakari waxunuko mukk ngir wut lu neex nit waxunuko mukk ngir wut lu nakari nit de ngeen laj akab yalla li gi sax ci alquran ak sunna ñu won lañ ko leral wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lu jëm ci yalla tax jëflante ci digënté fan néna lu la ci ñëw ci ay yeesu juroom ñaar ko amna benen tapis bu mu wax itam ci walu jëflante digënté nit bi la ci ñëw ci ay yeesu juroom ñaar ko amna benen bo xamna bi mi ngi am ci walu ni mo dox ci digënté toñante man ni ñëw bu tribunal bu ne la ci ñëw ci ay yeesu fanwer am benen bo xamna bi ni nga aji ci walu droit constitutionnel mu tuddal ni ci ay lo xamne yeesul fuk am benen chapitre bo xamne di modi procédure yi nga xamne ñan lañuy teurele buñuy atté ci tribunal muy ciow li ngeen deg ci temps yi ci sunu tribunal yoy ñuy teurel mu duñu waxal ne alquran indi ci ay yo xamne yeesul fuk ak ñet mu wax ni ci droit international alquran indi na ci ay yo xamne yeesul ñaar fuk ak joo buñu jëlé ay yoy mu tuddu yépp ci chapitre yoy mu doon tuddu wañi ko lu neew neew mat na ñaari téméré ay ak fuk ak juroom muy ñaari téméré ay ak fuk ak juroom yo xamne ci alquran lañu muy loi fondamentale bi nga xamne mo wara régler dundu julit may fatali ko la julit ni ci intervention yi nga xamne dañ ci wara ñew ni ne ni wax lu jëm ci possibilité amal benn parti islamique wala ni ñu defé ba samp gouvernement islamique wala naka lañu defé ba am état islamique ci réewum Sénégal ak nombre julit yi fi nek fofu ma bëgg fatali ko lo julit yi wax jodi ñun ñi koy wax ñet ak ñun ñi taxawal ba tay dara téréwu dara taxu ñoo taxaw taxaw bobu lu dul benn texte bu nekk ci benn constitution bo xamne bi ni ta ko xam ñaari téméré texte la wax ak fukk juroom yi ñew ci sa alquran mu yalla wat jël ko ci ko asma moy wax ak yow di dugg ci bir constitution bo di sopp la te nek yépp ben texte nek ci constitution bo motax batay ñaari téméré texte fuk ak juro ñamulo ci xaar ben ñimulo xaar mo ci tan ka ben law yakana lu julli di wara bay xel ñaaral bi modi li mbokk mi doon wax ci walu ay droit constitutionnel wala bok loi constitutionnel wala principe constitutionnel yoy mu doon tut deg nañ ne ben bu mu ci tuddu ay aya alquran la doon jang ak hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu kon do wone ne lolu yep ay santane la yalla wacce ci ni mu pour noir xam ñam ñu waxe ne na ngeen top ñi nga xamne ni ñoy seeni kilifa kon lolu di tekki ne war na am kilifa bu ñu samp pour war ko top bu ñu delo ci walu unité yi doon tuddi ci ñu woyum ko waxe yépp ben bu ci nek day dajale julit ni legi lan lañu gis ci dund bi nga xamne mom la julit yi dund réew mi nga xamne mom lañuy dund wax nañu ñetti fondement yi nga xamne ci lay sapp muy peuple bi koy composer territoire bi nga xamne ci lañuy dund ak loi bi nga xamne mo koy organiser ben bu ci nek ay aya la doon jang ak hadith di wax ne kon alquran amna xétu peuple do xamne di mom la bëgg ñu créé alquran amna ben xétu territoire bo xamne mom la bëgg ñu dëkk ci alquran amna ben xétu loi bo xamne mom la bëgg muy atté territoire bo lolu yépp mané di ay texte yo xamne bu ñu sété waxtani bu gën ko tënk ci lu nit ñi wara gëna bayyi seen xel ni yeye ay texte la yo xamne alquran hadith la joge di gënal nak yeneen parti yo xamne yi ñi ngi gën ci xalaat doom adama naka lañuy organiser aduna legi ñun choix bi mi ngi ci suñu digënté ñun ñun julit ak texte alquran yo wax ñun ak hadith yo wax ñun suñu digënté nit ñi xalaat naka la aduna tëdde diko feñal ci walu parti lan moy suñu taxaw yaakar na ne detaay buñu mën di am ak lu ñu ñor waruñu sey jégué bayyi ay questions fondamentales yi nga xamné mom la conférence bi soulevé ah dañ wat suñu kër la rek la bëggona dañ la wat ci xalaatu ñi nga xamné ño doon déglu xamné ñom ñu tënk nañ ko bala ñuy tuddu listu ñi nga xamné ñeufa bindu ñu jox mbokk yu daaw dafa bëgg def ben communiquer ci alquran ci ay anam ñu mëna jël mu ne xamam la mbokk julit ñu wax ci ay julit yi liggéey ci ay institution yi nga xamne islam géré wu ko nan la julit bi wara def loolu la jëk laaj ni julit bi wara def moy fexé ba islam géré ko ni julit bi wara def moy fexé ba islam géré ko koku waru garu diiné la ben ñaaral bi li nga laaj ngani ndax munu ñoo xiyaas loolu ci buñu téré yap mbam téré med téré dalet yeren tibi ne det aya ji ne ndal nga nek mutar ittirar firiwul lar ittirar dafa am définition juridique ci téré diiné ji ittirar da ngay ag ci lo xamné boko deful da ngay dé da ngay dem ba ci all bi nga xif gëw lo dar rek lo lek mëno yaakar né fék ngay ag ci dëkk bo mëna amé lo lek da nga fi gis ñam giso dara ludul am xar mu med lek med haram na daga lek ci med mi tay wala sa bakkan bi nga ñak ko yoon may na la lek ci med mi lu sobe bakkan bi lu sobe bakkan bi la wax ko mo la su jël ci yitté di dem nak ba sa bu ka bi ak sété da nga nara de nga lekkat ci lu meuna sobe bakkan bi da ngay ag ci dëkk اضطرار لا نك مساله حياه او موت بروبليم دوندك داي لاي دون وايي كا سوسيال بوليتيك ايكونوميك بو خامنا يالا داكورو سي سيدنا محمد داكورو سي غاناني جوليت ني ووت اي لاي يون كو تيرالي با مان تا كونتينيه مونت وي كون دا مالاي خامل يو مبوك مي ني نيغا داف لوني واخ قياس لا قياس لا داف تخمون ياغي قياس waye qiyas ma al farik la wër ma ko doon bay pour mu jexal legui dafa am numu tan tambale won ba mbokk yi ñaan nañu doxale li la doon bañ parce que dama yaakaar ci walu deba yeen lu nekk comme dañuy né ay jull lañu yeen lu nekk dafa am yoon mu jaar am organisation legui li wor fi nekk bu fekke ne dañuy poser ben question kikoy poser taxaw ñu tontu ko mu continuer lu melni lay jour ta wax di nga wax amna lenn lu ci def lo xamne li man da ko yok ci bu ñaaralam bu muy ñew mu meuna gudd lo nga dag ci wala nga dag kele te tam kon kon ci taxé bëgg ñu dimbalante rek ba joggé ci manam salatu l'islam bi leer salatu l'islam bi leer ci anam bi leer ma taxé na bëgg rek nañu may mbokk ni ñu jëma jël question yi sax ñu dindi ko bu paré tabu ki pose question bu jéxalé ki tontu sa botan lolu la gis ne mom moy gëna dimbalé pour ñu baye ko muy posé dañ ko ci wax ñu ci kété ñu tontu bu jëk bi bu ñaaralé ñu tontu ci ko lu mel ni rek la doon ci bañ ko bo jéxalal manam carte d'électeur ay wal oustad carte d'électeur dañ ko laaj politiste lo meuna doon laaj ko politicien yi dang may laaj taw dang may laaj dang may laaj bu fekkone ci système islamique dañu leral né dafa am ay carte ñu waté kon sa laaj bi dina taxaw wa ñun ci système islamique waxu ñu ay carte ñu waté dañu né ahlul hal wal aqd mbolo lañuy doon mu am caractéristique bu wara dajé ci ñom ñu mello ko mbolo mo ñoy proposer kenn julit ñi ñom mubayaa lañu xam xamunu carte électeur mubayaa ñu ñi ñew jaayante ak ka nga xamne al hal wal aqd set nañu xam xamam set ragal yalla set njubam ba doylo ko te doylo wuñ ko ci kaw ben i'tibar du ci mbokk du ci alal ci dara ñu ko doylo ci kaw japp ne moy ki gëna baax pour jaarale rew mi ci al qur'an ak sunna ndax boy wax jëmele rew kanamit faaw nga wax niñ koy jëmele kanam ak lu koy jëmele kanam budul lool doctrine bu nek ñew ne man ma mëna jëmele rew mi kanam li jëmele rew mi kanam moy li yalla teural yalla mi sak rew mi sak wa rew mi lamu teul moy jëmal rew mi kanam ñu tan ku mëna doxal rew mi fofu al hal wal aqd tan ko ci xam xamam ci njubam ci mandu tem ci ragal yalla ci ngorom julit ñew jaayante lool la waye islam amul carte électorale palek li mbokk mi wax ci mirum khutba juma def ko ci arab man dama ton leral rek principe constitutionnel de l'état islamique woné islam ni mu teurele xet umma woné yi nga xamné ñoy bennalé umma ngir nak ma joxé misal ma tuddu khutba aljuma wax guma wax né du ca gene dañoo wara tekki khut dañoo wara khutba bi mo wara fekk ci nit ñi ci lamiñ wi ñu dégg wayé nit ñi ñoo wara fekk ci khutba bi ci arab lu tekki wul né né ilimani juma yi continuer di lak nit ñi arab yi ñu xamul tekki wul lool limi tekki moy principe islam moy julit dafa wara jang lamiñu arab koko day nek principe bu ne ci sunu xol ñun ñep obligation la dañ ko wara jang dekk bu fekke ne bi nak julit bi tambali na di jang te ma ngay gor gorlu ci njangam ba feek muy deg ilimani juma yi man nañu def fexé fexé ne moy khutba bi mom ci arab lañ ko mëna wax ci lañ ko wara wax su len sobe nak balaño julli wala buñ julle ba nopi ñu wax ko ci lamiñu wa nit ñi deg bolé ko so ñi nit ñi ci ñu gaaw ci seen njangum arab ndax ka bobu dañ ndax du ka bu normal lool lay tontu ci mbokum khutba juma bi mbok mi jekko na jël kaddu serigne djoufam lu nga xamne li sun borom yalla moko haramal serigne djouf bëgg ma daganal ko ko man ak mbolem ñi jang islam ci senegal buñ dañé won ne la dagan na du tax mu dagan sun dajé won ne la dagan na du tax mu dagan mën no fexé ba dagan dafi ba intérêt bancaire tambalé ci serigne bi gëna mak ba ci bi gëna ndaw ki dakk jang ci senegal ba ci ki tollu ci bassine ñom ñepp buñ andé ne la intérêt bancaire dagan na liggé ci banque dagan na du tax mu dagan fekk nak ay taxaan yu am ci rew nga necca bëgg na kula layal ba yonal ko koku muñu nek sharia man na no xam nit ki xamne mi ngi ci tor muy yek bakkar conscience am diko yedd mu xamne mi ngi lek toke jo xamne ji lu toke ji gëna bari musibe gëna am ci biram xana muy lek waye kon bok nako bo lek taxaw tam ci nu tak ji dañe ba bala yag tok joji dañ waye wut aw lay wax xamne day daganal julit ñi ay ci am suratul baqara dal nit munu ci kaw sharia alaykum ay wa no ngi sante mbokk mi ci don len yu am xeyma yi munu defal ci waxtan yi doli nañu hadith bu jëm ci sangara te hadith yu antu bi sallallahu alayhi wasallam yepp ma taxam no ngi sante mbokk mi limu wax ci walu muray itam ndax kanam bokku na ci wala bokku ci koku khilaf daf ci am ci digeunte julit ni te man suma sañon sumay santane wala may téré damay ñew ci masala yi nga xamne khilaf amu ci ngir wérante mëna baña am wala ko wérante it fekk da nga wut ak tax julit ni dañu fa am ñu gis ni muray gi kanam gi ak loxo yi man wutuñ ci bokku andi seen adilla yu ñu yaakaar am ñeneen ñu wax ne ah kay même kanam gi ci la bok andi seen adilla mu nek khilaf te bëgguma di andi ci julit ñi ay masail khilaf yi ndax te santane lu baax ak tere lu bon charte ba moy la ngay tere doon muttafaq alayhi ñepp bok d'accord ci tere gi ci aya wala hadith waye lepp lu nga xamne li khilaf amna ci benen ulama li gën moy bayiko su ko defé nit ki wéccé ak julitam ba fakk ak julitam yamala ndax ñu dem duñu yam kum darajaat ma indallah ci walu riba bi tam ki nga xamne ki mom day fab khalisam diko yobbu ci bank ba wala mu rifa lepp koku am ñu sikki sakka ci ne ma ngay lek riba ka fay liggey tam amuñu sikki sakka ci ne wakatibahu moko duggal ka nga xamne ki nak day ap jangale kat bo nga xamne day jangale ci yorul dara ni am dal sure yorul école privée waye da fay jangale ci école publique école gouvernement bi ñi jël ci banque yi diko fay xaaliss boba nga xamne mom lañ koy fayé ndax lewna wala lewul ala kulli hal amna ñaari i'tibar i'tibaru ni mom da day ñak su fekke limi def lu dagan la te moy jangalel nit ñi xam xamu diine alquran wala hadith wala al-lugha al-arabiyya wala xam xamu waw wala xam xamu aduna bu nga xamne bi andna ak diine te man nako gëna jëmbat man na dimbali julit ñi boba xam xam ka koy jangale ñi diko jox xakam buñu sété na day ñak rek ñi diko fay man na nek lu dagan su fekke na ka koy fay lam koy fayé dafa haram waye mom mayu ko ko dafa ko jox muqabila ak liggey bu mu liggey xala kay kon ka am bakkar moy ke ambossi nit diko fayé lu haram waye mom aw ñakam la su fekke ne bi nak dañu fap nak ñeug manam riba bi jox la ko teew ñakku aw ñak ñu jox la ko waye dañ la ko may nga lek nit dafa jël alal gi nga xamne ji da ko liggey ci riba may la ko nga lek ci luddul aw ñak so baba man nañu wax ne lek nga riba ana ki liggey liggey sharia bu dagan ñu amel ko ak ak ñu jël ko fay ko ko te mom la ci riba ak la ci dul riba leeru ko wala bu ko leeré santane wu ko ci conditionné wu ko man japp na ne lolu du to ñun julit ñi ñep nak man nañu nek di lek riba ni ñi lek riba moy alal ji ñew ci nun nguur gi dina ko may ndagam amna te alal joju di riba ndagam amna su baba ko ñun ñep na nga lek riba suñu lek riba nun ñep dal di am ay deraje deraje bu ñek bi moy ki lek riba te dañ ko ko may deraje ñaar bi moy ki nga xamne dafa jonjo attu liggey riba dafa jël xaaliss ta investir ci banque buy liggey riba wala mu dem ci banque ba lepp fa xaaliss ci rab ci riba koko moy ki ci gëna grawlé moyenu jonkolank bi andak nak ne kep ko lek riba rek do mu salam alaykum.